بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة مباركة حج أجمل سورة هاي مدنيز دارای 78 آیات در رکوع در ترتیب مصحف 22 سوره است در ترتیب نزولی 103 سوره است بعد از سوره مبارکه نور نازل گردیده سوره مبارکه مجموع کلماتش 2291 است مجموع حروفش 5075 سوره مبارکه از جمله سوره های مدنی است با وصفی که جانب موضوعات مکی در آن تغلیب دارد از قبیل ایمان به ذات واحد و لا شریک الله جل جلاله تخویف و انذار به بعث و جزا و همچنان مشاهد قیامت را یکی بر بالای دیگر توضیح می دهد و ابتدای سوره را هم به این مشاهدات بیان می دارد سوره مبارکه شروع می شود به مطلع مخوفی از قیامت که دلها را بلرزه می اندازد و عقلها را زائل می کند. سوره مبارکه از احوال قیامت و ادله قاطعه بر بحث و نشر سخن می گوید. سخن می رن از بعض مشاهد قیامت چگونگی احوال ابرار و فجار را بیان می کند. بیان حکمت اجازه به قتال مشرکین را برای ما شما تفصیلا بحث می دارد. سوره مبارکه با بیان از مسائل عبادات مشرکین در قبال بتایشان با بیان این که آنقدر ضعیف هستند این بت‌ها که حتی مگس را از خود دور کرده نمیتانند با وصف از هم این مردم بدبخت به سوی او رجوع میکند و سوره مبارکه به نام سوره حج به خاطر تخلیل دعوت ابراهیم علیه السلام مسمی شده است در سوره مبارکه انبیا چگونگی دین واحد را به این کلمه که این هذه امتکم امتون واحده تعبیر داد. در سوره مبارکه حج تفرق و گروه بندی که انسان ها کردن او را بیان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس ای مردم اتقوا ربکم از پروردگارتان بترسید. ببینید که خطاب قرآن کریم عام شد. یا ایها الناس ای مردم هر کسی که هستی و این دین تو تفرق کردی ورنه این دین واحد بود اتقوا ربکم از تفرق دین جلوگیری بکنین از الله بترسید این زلزله الساعت شیء عظیم مسلما زلزله قیامت چیزی بسیار بزرگ زلزله قیامت چیزی بسیار بزرگ است چه رقم بزرگ است یوم ترونها روزی که ببیند آن را تذهل و غافل می شود کل مرضعت در آن هر زن شیر دهنده اما ارضعت از طفلی که شیرش می دهد و تضع کل ذات حمل حملها و بیاندازد هر زن حامله حملها جنین خود را سخت جنین می کند از ترس و حول از قیامت و تضع بگذارد کل ذات حمل زن حامله حملها حمل خود را و ترناس سکارا و ببینی مردم را که مست هستند و ما هم به سکارا و نیستند مست حقیقی ولكن عذاب الله شدید ولی عذاب الله بسیار سخت است اتی یک روزی میه که انسان غافل می شود از جمله ایش که غافل اگر شاید نمونه دیگر اگر می داد شاید در ذهن ما سرسری تیر می شد کل مرضعتین هر زن شیر دهنده مرضعه زنی است که وقتی که طفلشان را شیر می داد و شیر را طفل می جوشد در اینوی وقت یک محبت خاصی برای طفل بر مادر دست میزند که برای طفلش نوازش میکند و خوشی بسیار خوبی را احساس میکند. در اینوی تو یک حالت که قیامت بیا اینی مادر طفل خود را اوس مندازد و فرار را میشروع میکند. ای تو یک حالتی که انگامی که یک مادر طفل خود را در شکم داشته باشد از هر آن حرکتی که صدمه به طفل میرساند خود را نگاه میکند. ولی این روز که بیاید چنان این وحشت پیدا میکند چنان مستولی میشه بر سرش این عذاب که فورا به سخت جنین منجر میشد و جنینش مفته این یک حالت میاد و ترناس سکارا میبینی مردم را که مست و بیهوش هستند در پیش روش هر کسی که میایه هیچ نمیفهمه چی گوه است. و ما هم به سکاره و نیستن مست حقیقی ولیکن عذاب الله شدید، ولیکن عذاب الله بسیار سخت است. در دنیا ما شما دیدیم در جنگای نامیمونی که گذشت، یکان دفعه که یک راکت یک جای میفتاد، قسم به خدا از کل اگه بیرون میدوید امیر نمیگه که کی ماند. زلزله که در خانه ما شما یکان دفعه میبینیم که احساس میکنیم کلگی اول بیرون میکره، باز مادر میگه پتر فلانه خو ماند، اول خود کشیده با پسان یادش میاد ولی فلانه ماند، بار دوم داخل خانه میشه. این بسیار یک جق عادی است. هرگاه که این بزرگتر شود و میبینی که پخته های کوه بلند شود، در اون روز چه حال ما خواهد بود؟ با در نظر داشته ای تو یک روزی که پیش رو داریم و من الناس و بعض مردم آن است که من یجادل فی الله، که گفتگو میکند در شأن الله جل جلاله به غیر علم بدون دانش، در شأن الله گفتگو را شروع کرده و یتبع کل شیطان مرید و پیروی میکنه هر شیطان سرکش را، با شروع میکنه باز کته الله دیگه جنجال را شروع میکنه. خدا عبادات ما چی ضرورت دارد؟ باز دیگه نماز نمیخواند. از او که خلاص شد خداوند متعال کلیات پیدا کردی جزئیات ما خود ما پیش میبریم. حتی یکی چی میگه؟ خیلی دیگه ما کی هستیم؟ تو بنده وطن دار. طول خبر نبود. ما چی هستیم؟ تو بنده هستی، فقط حکم الله را قبول بکن. تو رو بگه پای کرام چی؟ خدا فقط بر بشناس. کتب علیه، نوشته شد بر وی، انه من تولاه، که هر آینه کسی که دوستی کند با شیطان علیه لعنه، تولاه دوستی میکند با شیطان، فانه یضله، هر آنه او را گمراه میکند، فانه هر آنه امی شیطان یضله گمراه کند آن را، و یهدیه الی عذاب السعیر، و هدایت میکنه او را به عذاب دوزخ. هر کسی که با شیطان دوستی میکند، چی شیطان جنی بوده باشد و چی شیطان انسی که در راستش امریکاست، هر کسی که بارینا دوستی میکنه الله چیش میکنه؟ ذلیلش میکنه و اونها ای را گمراه میسازد. یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی ریب، اگر استید در شک، من البعث، از زنده شدن بعد از مرگ، فانا خلقناکم من تراب، پس هر آن شما را آفریدیم از خاک، ثم من نطفه، بعد از قطره منی، ثم من علقه، بعد از خون بسته، ثم من مضغه، باز از گوشتی که مخلقتین صورت داده شده و غیر مخلقتین و غیر صورت داده شده، لنبین لکم، تا واضح سازم برای شما چگونگی خلقتتان را، و نقر فی الارحام، و قرار می دهیم در رحمها ما نشاء طوری که ما بخواهیم، الى اجل مسمن، تا وقت معینی، ثم نخرجکم طفلا، باز بیرون میاریم شما را از رحم طفلا طفل، ثم لتبلغو اشدتم، باز تا برسید به کمال قوت خود، و منکم، و بعض از شما، من کسیست که یتوفا، فوت کرده می شود، و منکم، و بعض از شما، من یرد الى ارض للعمر، کسیست که بازگردانیده می شود به بدترین عمر، ایتو بدترینی که لکی لا یعلم، تا نداند چیزی را من بعد علم شیئا، بعد از دانستن آن شیئا چیزی را. بعضتون را به ایتو حالت می کشانیم که خوب می فهمید، وقتی که بری سفیدیم همه چیز فراموش میکنه، به اندازه فراموشکار میشد که یکان بار الله اکبر نماز میخونه، در مابین نماز باز میره یک چیز رو میگیرد، هیچ نمیفهمه که مرا نماز بودم. بارها میشد که نماز میخونه تعداد رکعات از یاد میره، یک دو سه چار، یعنی روی چار بسیار کم عدد است، ای چار رکعات نماز از یاد میره که چند رکعات خواندیم، ای از یاد میره، سوره فاتحه از یاد میره که ده ها بار در کل عمر تکرار کردی. بعضتان را به ایت یک حالت میکشانم. پس چیزایی که غیر عزیز، که غیر تکراری شده، چه قضیاتان میرود. در اینجا الله جل جلاله بر ما چی نشان میدهد؟ ای انسان، شما را از نطفه آفریدیم، باز نطفیتان بعد از 40 روز به خون بسته تبدیل کردیم، از خون بسته باز 40 روز به یک صورت گوشت برش دادیم. ایتون صورت گوشتی که در یک مرحله چی بود؟ مدغه گوشتی است که جویده شده باشد. امروز هم یک گوشتی که شما بگیریم بجوین، آبش را قرص بکنی، خود همین جاهای دندان در اموجا نمایان معلوم می شود. حالا هم جنین، وقتی که علما امروز تثبیت کردن و او را زیر میکروسکوپ خود گرفتن، به اعماق یک گوشت جویده شده واری معلوم می شود. بعد این تبدیل می شود به چی؟ به یک عضو صورت داده شده، لحم شده می رود. از امی آیسته آیسته انکشاف می کند. بعد شما را در رحم جای می تون. طوری که ما بخواهیم. دیدن چشمت، قوارید، عمرت، زن، مرد، این کلش به الله تعلق دارد. بعد الله می طوری که ما خواسته باشیم. یعنی نه تأثیر گذار از درجه خواسته پدر، نه هم از مادر، نه هم کسی دیگری. طوری که ما بخواهیم. ای آفرینش الى اجل مسمن. ای عبیدگی نیست، تا وقت مقرر است. بعد از این بار شما رو چی میکنیم؟ در اجل مسمن، نو ما کمتر بیشتر در نمه قیران خدا تعیین میکند. بعد شما رو بیرون میکشیم طفل. طفل به این معنی که نمیتونی از خود دفاع بکنی. نمیفهمی که چرا آمدم چی میشه سرم. بعد با شما را به ازو عاجزی خلاص میکنه، به طرف کمال شما را فرا میبره. تبلو اشدکم. در وقتی که خوب جوان شدی، بعض شما را در یک مقطعی از عمر میگیریم که اما چیز را میفهمیدی و بعضتان را به یک عمر دور میدیم که ارزل العمر، رزیلترین عمر، صیغه مبالغه، بدترین عمر است. و پیغمبر خدا علیه السلام از این عمر به الله پناه گفته، اللهم اینی اعوذ بک من ان ارد الى ارزل العمر، از اینکه انسان به بدترین عمر بازگشت بکنه. ایتو یک عمری که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا نداند چیزی را که بعد از دانستن آن را گرفته بود. اما چیزی که یاد داشتی فراموش میکنی. این خو یک نکته شد که برای ما شما خلقت ما را تثبیت کرد. بعد میگه که آل یک بار برو دهی که بیاندیشی، باز خامخواه اعاده بار دوم را اقرار میکنی. بلفرد به این متفق نشدی. در اینجا خیلی عاجزی تا بگی که تو اقا عاجز مخلوق هستی. تو نمیتونی که حشر را منع بسازی. تو نمیتونی قیامت را مانع شوی. نمیبینی و تر الارض حامدتن. و میبینی زمین را حامدتن، خراب افتاده و خشک. تو میبینی که زمین چی هست؟ خراب افتاده است. مردم سرش تیر میشه. سر زمینی که تیر می دیقان نمیبرد برد. نمیبرد زمستان که تیر نشوی جا که گندم از زیر پای کردی. آزادی کرده میری. حامدتن خراب افتاده و خوش و اذا انزلنا علیها الماء، و چون نازل کردیم بر بالای اینی زمین خشک و لا مزروع، الاب آب را اهتزت، تازه شود و حرکت میکند. یک حرکت عجیب شروع میکند و ربط و بی اخزایت در از بیخ پوک میشود. ربط به معنی پوک، از بیخ سست میشود. و انبتت من کل زوج بهیج، و از هر قسم به هر رنگ زیبا و درخشنده چیزایی را می کشد. گلهای عجیب بیرون می برد. نباتات عجیب بیرون می برد. ببینید که این زمین که آب سرش نازل شد حرکت می کنه و از بیخ پوک می شود. این سرچپه است. یعنی شما فکر بکنین از زیر چطور احساس می شود که کوچکترین تخمه او به سبزی می گراید و زمین را چیر میکنه و خودش بیرون میبرد. ارگاه تو سر روی چیز اتو دستا بکشی کاملا آب میشود. این چیزی هم نیست. اق ضعیف است. ولی از طرف دیگر الله بخش اق قدرت میدهد که زمین قوی را سراخ میکنه و از پیش خود را بیرون میکشد. و انبتت من کل زوج بهیج، و میروین از هر قسم گیاه خوشمنظر و زیبایی را که صاحب طراوت برای تو میشود. این دلیل میشود. ذالکه این به سبب آن است به ان الله هو الحق، که هر آن ذات عزیز، آن ذاتی که مقتدر و توانا و مستجمی تمام صفات کمال است، الحق ثابت است و راست است. این بهار و خزان عادی نیست، تو را باید از خواب غفلت بیدار بکند. و انه یحیی الموتا، و آن ذاتی که این زمین خشک و لامزروع را زنده ساخت، یحیی الموتا، زنده میکنند مردگان را. و انه على كل شيء قدير، و یقینا الله به هر چیز توانا است. الله به هر چیز توانا است. این بهار و خزان این دلیل است. و ان الساعت آتیه وليعلموا ان الساعت آتیه، تا بدانید که قیامت آمده نیست. لا ریب فیها، شک نیست در آن. و ان الله یبعث من فی القبور، و یقینا که الله برمی انگیزد آنانی را که در قبورن، آنانی که در قبر هستند، الله اونها را زنده میکند. با وصف ای دلیل، و من الناس من یجادل فی الله، بعض از مردم کسانی هستند که مجادله و گفتگوی ناحق را شروع می کند. فی الله، در باب الله، در باب الله با شروع میکنه. یه بیدر خیلی دیگاه چی شد دیگه؟ دیگاه چی شد دیگاه مخلوق خدا هستن؟ این تو بگو. خیلی دیگه چی تو میشود؟ یه هزارا هزارا سال که این مردم که گاه پرستش میگه کلش غلط بود؟ کلی غلط بود. یه جا دوله فیلا. مجادله میکنن در باب الله بغیر علم، بدون علم ولا هدن، بدون دلیل ولا کتاب منیر و بدون کدام کتاب روشن. یعنی یک چیزی که میگه خصی دلیل باید داشته باشی، یا علم تجربی داشته باشی، یا علم داشته باشی که با کسی دیگری تو راهنمایی که خودت یاد نداری، خود دیگر به اساس تجربه ثابت تو را باید راهنمایی بکند، و یا اینکه یک کتاب از آسمان بر پایین شود و او بر تو گفته باشد. تو کدام یکی زیر داری؟ ثانیه، در حالی که گردانیده است عطفیه پهلوی خود را، گردانیده است پهلوی خود را، لیدل عن سبیل الله، تا گمراه کند مردم را از راه خدا. پهلوی خود را عطف، به آنهایی تو که به پهلوی خود را گذاشته باشه، یکان نفع فکرتان باشه، به بعض انسانهای متکبر، شما سخن میگین بازو در بالا آسه میکند، صحیح شده؟ بتیل سر بالش خودم مندازه که هیچ، میگه پیتر یک طرف میگه که مشنوام، و در حقیقت نمشنوام، ارزش برای پیام تو نمیدهد. انسان بدبخت را وقتی که تو پیام حق میگی، میگن عطفی به پلو خود را مندازه برد، توجه به پیام تو نمی کند، لیدل عن سبیل الله، تا مردم را گمراه بکند از یاد الله جل جلاله. لهو فی دنیا خزیون، به انسانهای متکبر رسواییست در دنیا، و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، و می چشانیم او را در روز قیامت عذاب الحریق، عذاب سوزنده را، در روز قیامت هم عذاب سوزنده را برش می چشانیم. چرا؟ ذالک بما قدمت یداک، این به سبب آن است که پیش فرستاده هر دو دست تو، این به خاطر است که آنچه که پیش فرستاده هر دو دست تو، ان الله لیس بظلام للعبید، و مسلما الله نیست ستم کننده بر بندگانش، الله به هیچ کس ستم نمی کند. و من الناس، و بعض از مردم، سوره با کلمه ناس شروع شده، ببینی کلمه ناس همیشه توجیه می دهد و کل گیره به می فرا می خوند. و من الناس، و بعض از مردم، بعض از مردم کسانی هم که من یعبد الله علی حرف، عبادت می کند الله را علی حرف، بشک الله را بشک عبادت می کند. ایت یک نکه نشاه که همی دین صحیح نباشد. علا حرف این بعض مردم کسان که خدا را به شرط عبادت میکنن. اگر خدا که تو ما اتو کرد باز ما اتو میکنن. خدا که مرا اولاد نداد، پیسه نداد، ولی اگر خیلی نمازش برای چی بخونم؟ این تو شرط میگذارد. به الله شرط گذاری را شروع میکند. و این اصابه خیرون. اگر برسد برایش نیکی، نتمئن نبه ثابت میمانه بر بندگی. یک دو رکعت نماز اضافه میکنه. این خیالش نه که همیشه خدا ما را در خوبی امتحان بکنه و در شر ما را ندارد. ایتو فکر میکنه. و این اصابت هو اگر برسد فتنتون مصیبت، انقلب علی وجهی، بر میگردد بروی خود، بروی خود یک بار 180 درجه تغییر میخورد. بعد دیگه چی؟ برادر تو خوب آدم بودی، نماز میخوندی، با چی کنیم بیادر گرم، حالا مؤسسه کار میکنم، پیسه دار شدیم، تمام روز خدا خدا گفته رفتیم هیچ نتیجه نداد، این حالی خیلی خوب شد دیگه، یک تعداد باز مسیحی شدن، فهمیده شد؟ هیچ تعجب انسان بکند. یک قد شد، حال نشد، این کار کرده. ننقلب علی وجه، برمیگرد بروی خود. خسرت دنیا و الاخره، زیان کردی انسان به دنیا و آخرت خود. خسرت دنیا و الاخره، تاوان کرد در دنیا و در آخرت. این فکر بگی که هیچگاه کافر از تو خوش نخواهد شد. و هیچگاه تو در دنیا به لذت آخر کامجویت نخواهی رسید و در آخرت هم هیچ نتیجه از اعمال نخواهی داشت. ذلک هو الخسران المبین، همین از زیان آشکارا. زیان آشکار امیست که یک مسلمان با خدا را با شرط عبادت بکنند، خود را بنده ندارد. هر گاه یک مسلمان خود را بنده حساب بکنه، بس به شک نیست، یا الله ما بنده هستم، تو مرا دوست داری، هر آنچه که تو برمیتی او به منفعت ما است، اگر مرض است، اگر صحت است، اگر فقر است، اگر غنا است، هر چی که تو داری، ما به محسه ای که به ما مقدر کردی به او راضی هستم و به او خوش هستم. انسان خوش زندگی میکند. اگر با خدا شرط ها را گذاشتی، بعد با خود را مشکلات انداختیم و خود ما تاوان میکنیم، خود ما زیان میکنیم. یادو انسانی که شکاک است و الله را یا به شرط عبادت میکنه یا دعا میخواد من دون الله غیر الله را، غیر الله را میخواد ما لا یضره که زیان رسانده نتواند او را و ما لا ینفعه و نه دفع کند از او سختی را، نه نفع دهد او را و نه زیان برش برساند. ذالک هو الضلال البعید، همین گمراهی دور از حق است، گمراهی که بسیار دور زده باشد از حق، چیز که انسان الله قادر مسلط و عالم و خبیر و توانا را اعلام میکند و مخلوقات رجوع میکند. یدعو میپرستد و میخواند لمن ضره، کسی را که ضرر او اقرب من نفعه، نزدیکتر است از نفع او، کسی را عبادت میکنه که ضررش بیشتر است از نفع کرده. لبئس المولا، هر آن بد دوست و لبئس العشیر، و بد رفیق است، بد دوست و بد رفیق غیر الله است که غیر الله را عبادت کرده بود. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، این صفات نکوهیده آنان بود که الله اینا را گمراه ساختن به اینکه خدا را به شرط و یا هم به شک عبادت میکند. مؤمن چی میکند؟ ان الله يدخل، یقین الله داخل میکند، الذين امنوا، آنانی که ایمان آوردن، و عملوا الصالحات، و کارهای شایسته کردن، کارهای شایسته، جنات، در جنت هایی که تجری میرود، من تحتها الانهار، زیر درختان آن جویها. ان الله يفعل ما يريد، هر الله میکنه آنچه که میخواد، آنچه که میخواد. پس مسلمان کل امر تفویض میکنه به کی؟ به الله. چقدر زیبابت میگه که عسى ان تكره شيئا فهو خير لكم وعسى ان تحب شيئا فهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله خوب میدونه و شما نمیدونید. پس با خود یک بار به الله میسپاره، خود از بندگی الله قرار میدهد و آنچه که در توان داره او را خرج میکند. علی رات میکنه این عقیده و حرکتی که یک انسان من حیث مسلمان به این خدا مسلمان میگرد، بعد از مشکلات که نه با چیغ فقانش بالا میشود. من کان یظن، هر که گمان کند ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، که هرگز مدد نخواهد کرد او را الله جل جلاله در دنیا و آخرت، فلیمدد بسبب، پس بیاویزد رسبان را الی السماء، بسوی آسمان به بالا، ثم لیقطع، پس قطع کند، فلینظر، پس ببیند، هل یذهبن کیده، آیا زائل میکند حیله او، کیده حیله او چیزی را، ما یغیظ، که به خشم آورده او را. اگر تو میخوای که از صلاحیتت فراتر بگذاری، به حکم و تقدیر الله راضی نبوده باشی، پس تو یک کار بکن، یک رستانه بر خود از آسمان بلند بند کن و خود اعدام بکن. از دستی تو چی میرسد؟ هیچ کار تو کرده نمیتونی. ما تفویض هستیم به الله جل جلاله و قدرت الله را سر خود بپذیرین. اگر نمیپذیری، به طور مثال پدرت مرد، وقتی که مرد او خورفت، حالی که درویت بزنی، حالی که چیق بزنی، و خدایا تنها مرا دیدی، و خدایا ترا مرا دیدی، همون تو گفته برو دیگر، چی کرده میتونی؟ برو خدا آویزان بکن، خدا بکش. هیچ کاری کرده نمیتونی. نظام از الله هست. الله کسی را میبرد و کسی را میارد. این شکلش اگر خداوند مطال شکستت میدهد و تو میگه خدایا ما کل تدابیر، آیا ما ظالم هستیم؟ آیا ما را دوست نداری؟ بس آیا شروع بکنی. چرا کامیاب نشدی؟ نمیشی کامیاب دیگر. کار ما ایست که به خاطر خدا کار آغاز بکنیم، نتایج و انجام کار را به الله بسپارید. ای که الله چی معامله با ما میکند با او باشد. پس ببینید که هر کسی که من کان یظن، کسی که گمان می ان لن ینصره، که او را خداوند متعال کامیاب نمی کند، کمکش نمی کند، ضمیر او را می تونید به پیغمبر علیه السلام هم راجع بکنید. کسی که گمان میکنه که خداوند متعال پیغمبرش را کمک نمی کند در دنیا و در آخرت، پس خدا به ایمان ازی که خدا یک چیز حساب میکنه، خود تو پیش برو، خدا در آسمان آویزان بکن و چیغ زده برو، خدا قطع بکن، پس ببینی که خشمت پایین میشه یا نمیشود. یعنی معنا چی؟ یعنی خدا پیغمبر از تو که زیاد دوست دارد، خدا این دین از تو که زیاد دوست دارد. خود صرف یک نوته است که سر نابکاران ای را کمک نمیکند. انسانی که نابکار است به نام دین، او را که دین نام بد بکنه کامیابش نمی کند. در خود انسالت را پیدا بکن، خدا کامیابی را برات می دهد. و کذالک انزلناه، همچنان نازل کردیم قرآن کریم را، آیات بینات، آیات بسیار روشن، و ان الله یهدی، یقین الله جل جلاله هدایت میکند، من یرید هر کی را بخواهد، هر کی را بخواهد الله هدایتش میکند. از جمله هدایت الهی چیست؟ که اگر انسان همه قبول که آنچه که الله خواسته بود امو میشود، ماشاء الله، آنچه که الله خواسته باش امو میشود، کسی چیزی را که الله نخواسته بود نمیشود. همیشه خود گپ خود را، آینده خود را به الله تفویض میکند. ان الذين امنوا، یقینا آنانی که ایمان آوردند، و الذين هادوا، و آنانی که یهود شدند، و صابئین، و آنانی که عبادت ملائکه را کردند یا از هر دین چیزی را گرفتند، یا آنانی که به دین حضرت نوح علیه السلام بودند، و النصارى، آنانی که نصرانی هستند، و المجوس، و آنانی که آتش پرست و آفتاب پرستند، و الذين اشركوا، و آنانی که شرک با الله جل جلاله آوردند اون دعا. ان الله یفصل بینهم، یقین الله فیصله میکنه در میانشان. باز این آیت را بگیرین، لورزید ما سرش رد بکنین. در اوجه گفته بود که من آمنه منهم بالله، هر یکی از اینها که ایمان به الله آورده باشد. بعض مردم کلش به خدا معتقد است، بنان کل ادیان حق است. نه، دیگه میگه که ان الله یفصل بینهم، الله در بینشان فیصله میکند. فیصله برای چی است؟ برای از اینکه حق و ناحق جدا بکند. وقتی که جایی که ناحق پیدا شد، نمیشود که کلش حق شود. حق و ناحق وقتی فیصله پیشت میاد، یکی را حق میکنی، یکی را ناحق میکنی. او که ناحق شد جزا میگیرد، جزای بدش. او که حق شد پاداش خوب میگیرد. بنان کل ادیان صحیح نیست، کل اگه صحیح بوده باشد. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، الله در میانشان فیصله میکند روز قیامت. ان الله علی کل شیء شهید، یقین الله به هر چیز آگاه است. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، آیا ندی که هر آن الله جل جلاله را سجده میکند، آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است، و شمس سجده میکند آفتاب، و القمر و مهتاب، و النجوم ستارگان، و الجبال کوها، و شجر و درختان، و دواب و چارپایان، و مواشی، و کثیر من الناس، و بسیاری از مردمان. ای کل سجده میکند. کلش که سجده میکند، تو اینقه یک چیز هستی، تو سجده نمیکنی؟ در خود یک بار بیندیش. ای کل اگه تابع فرمان الهی است، تو از فرمان الهی سرباز میزنی، میگه که نه مزارت ندارم، خودم جور میکنم نظام را. در اینجا و کثیر حق علیه العذاب، و بسیاری از ایشان را لازم شده به اساس اغوا و سرکشیشان از قانون الله، العذاب عذاب، العذاب و عذاب. و من یهین الله، هر کی را الله ذلیل گرداند به بد انتخاب خودش، و ما له من مکرم، او را هیچ از اندهنده نیست. کسی را که الله ذلیل بکنه، او را تو عزت داده نمیتونی، پس او ذلیل است. ان الله یفعل ما یشاء، یقین الله جل جلاله میکند آنچه را که خواسته باشد. بعد از بیان حق، الله فیصله خود برای ما شما ابلاغ میکند. هذان خصمان، این دو فریق دشمن یک دیگرند، حق و باطل وجود دارد. اختصموا، خصومت کردن فی ربهم، در شأن پروردگار خود، در شأن پروردگار خود خصومت کردن. یکی گفت که الله مسلط، قادر، عظیم، بنا و اقتدار از آن اوست، هم در تکوین و هم در تشریع. یکی گفت که نه، خدا خو هست و کلان کلان چیزا را پیدا کرد، بخور ترکایش کار نداره. یک دیگر گفت نه، الله خو هست و پسرم داره. دیگه گفت که الله خو هست خو سیدانه. دیگه گفت که نه، گو و گل کل اگه چیزا هم را شریک هست. فالذین کفر، و فسانانی که کافرش کافر شدن، قطعت لهم ثیاب من نار، بلیده شده برای ایشان لباس از آتش، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ریخته می شود، انداخته می شود، من فوق رؤوسهم، از بالای سرشان، الحمیم و آب جوش، آب جوش بر بالای سرش انداخته می شود. ایتو آب جوشی که یصهر به ما فی بطونهم والجلود، آب کرده شود بواسطه آن آب جوش، ما فی بطونهم، آنچه که در شکمایشان است، والجلود، و می سوزد چیش؟ پوست هایشان. و لهم مقامع من حدید، و مریشان را از گرزهای از آهن، گرزهای از آهن بر بالایشان حرکت داده می شود. کلما اراد و هرگاه بخوان، ان یخرجوا منها، که بیرون شوند از عذاب الهی، من غم، من از فرط غم، اعید فیها، بازگردانیده می شوند در آنجا. می خوان که از جا بیرون شوند، ولی الله جل جلاله پس بازش می گرداند. میگوید برش و ذوق و عذاب الحریق، بچشید عذاب سوزان را، عذاب سوزان را بچشید. نتیجه چی میشد؟ اگر کلگ حق بود چنین عذاب در کلگ داده نمیشد. پس بر گروه ناحقی که با الله جل جلاله کسی دیگر را شریک قرار میدهد، چی در تشریع باشد چی در تکوین باشد، چنین عذاب در کمین خواهند داشت.